يا لي نشا صاحب ما kama nalijua nitakujibu kuna shaka. Ni salamu kuhusu kuhusiana na ajira ya salamu basi. Ni kata ya mabasi. Ni kata ya mabasi kubayi hini kama nisikia. Mamba ni sana mamba. Hilo ni swala nao na usena ilmu. Ni jambo la elimu. Na nilijibu kiufupi sana. Ili ikiwezekana insha Allah saa mbili na robo tu tumeswali. Mtumie dakika tatu hizi insha Allah utaona. Suala la mavazi kwa mwanamume wa Kiislamu ni kuvaa vazi ambalo alifanani na vazi la wanawake, na kuvaa vazi ambalo alionyeshi viungo vyake. Unaona, leo hii vijana wanavaa mavazi paja lake lote linaonekana. Hili ni kosa, na kwa mujibu wa kifikhi, mtu anayeswali swala ambayo nguo hilo alovaa imemwamba, swala yake ni batil. Yani jambo hili liko wazi na mashehe, walimu na ustadhi, ni jambo ambalo la kulizungumza sana, kwa sababu ni jambo ambalo sasa hivi limekithiri sana kwa waswaliji wengi. Kama unavyoona vile vile, kuna baadhi ya waswaliji mtu anavaa nguo ya juu fupi, alafu nguo ya chini nayo vile vile fupi. Siwezi kuizungumza lugha ya uvaaji wa nguo hiyo, ina take chefu kuitaja. Kiasi ambacho mtu akirukuu au kusujudu, basi makalio yake na sehemu ambayo pia haifai kuitaja pia inaonekana. Huyo mtu anaendelea kanahesabika na swali uchi. Kwa kutafuta nguo iliyokuwa pana, mtu kuvaa nguo namna hiyo. Na kwa mwanamume wa Kiislamu, anapokuwa amevaa nguo yake, anatakiwa hakikishe nguo yake isiwe yenye kufunika vifundo vyake viwili. Izarul muslimi nisfi saq. Vazi la Muislamu mwanamume ni nusu ya ugongo wake, avae nusu ya ugongo wake. Lakini Mtume sana akasema la kharaja fi ma baina wa baina al-ka'bayn. Hakuna makosa kuzidisha kutoka nusu ya gogo mpaka juu ya fundo mbili. Kwa hiyo gogo atakapojitisha ili mradi isifike fundo mbili, ma asfala min al-ka'bayn wa fi an-nar. Atakayezidisha hata mpaka chini ya fundo mbili, huyo atakwenda kuadhibiwa kwa dhambi. Mtume sana sana aliposema maneno haya, mkewe Mtume sallallahu alayhi wasallam anaitwa Ummu Salama katika hadithi ambayo ameitaja Imamu Abu Daudi. Akamuuliza Mtume sallallahu alayhi wasallam, "Fa kaifa tasna'u an-nisa'i bi khuyurihinna?" Vipi wanawake wao watavaa magauni yao kama wanaume uvaaji wao ndio huo? Mtume sallallahu alayhi wasallam akamwambia Ummu Salama, na ndio maelekezo kwa wanawake wote wa Kiislamu. Mtume sallallahu alayhi wasallam akayurikhina shibra. Wao wanatakiwa wateremshe shubiri moja kutoka nusu ya ugongo wao. Nusu ya ugoko wake, shubiri moja kipimo hiki. Kutoka nusu ya ugoko, unapima shubiri moja, kutoka nusu ya ugoko, unakukini. Ummu Salama akamwambia Mtume Salama, idhan, tankashifu akdamahunna, ikiwa hivyo, nyayo zao zitaonekana. Mtume Salama akamwambia Ummu Salama, yurghina ziraa wala yazidna, wazidishe urefu wa ziraa moja, wasizidishe zaidi hapo. Kwa hiyo nimezungumzia kiurefu na katika masuala ya kuhakikisha nguo isiwe inakushika. Kwa una swali na nguo imekushika, kwamba mtu ana swali na nguo mapaja yote yanaonekana. Yaani ukirukuu ukisujudu paja linaonekana jinsi lilivyo. Sio sawa sawa. Na ndio mashuhuri katika kitabu chake Al-Qawlu Mubin fi Akhta'i Al-Musallin, akawa anasema katika jambo lenye kusikitisha, utamwona mtu ana swali aliyakuwa amevaa suruali imembana. Alafu wakati huo akimwona mwanamke amevaa vile anakemea na kulaani. Akasema ata'muruna an-nasa bid-dirri wa tansawna anfusakum wa antum taktubuna al-kitaba afala ta'qilun. Hivi mwaamrisha watu kufanya mambo mema na nyinyi mnazisahau nafsi zenu wakati anafanya hayo mambo ambayo nyinyi mnawakataza watu? Nyinyi hamna akili? Kwa hiyo katazo la kuvaa nguo yenye kubana halimuhusu mwanamke peke yake, mpaka mwanamume. Na hata ukisoma katika sharti za sitra katika swala, katika nguo, katika vazi mtu anaposali, unasema inatakiwa kuzuia kuonekana hata ile umbile la mwili wake, umbile la mwili wake, achilia mbali rangi. Kwa hiyo nguo iwe nzito ya mwanamume na inatakiwa iwe pana, na kwa mwanamke vile vile nguo iwe nzito, iwe pana. Nguo ya mwanamke isifanane na ya mwanamume, na ya mwanamume isifanane na ya mwanamke. Mwanamume nguo yake isifunike vifundo, na mwanamke nguo yake ifunike vifundo. Nafikiri kwa ufupi itakuwa imeeleweka. kama Allah atatupa taufiki siku nyingine, tunaweza tukaja tukazungumzia nasaha katika kuzungumzia vazi la Muislamu wa kiume na vazi la Muislamu wa kike kiujumla wake. Sallallahu alaihi wa sallam. Jazakumullahu khairan.